دا حکمت تے. درے مثال و سجانو کتابوں ذکر کرے گا دا عجز خو نہیں دا طبیب دے ماہری اور ڈاکٹری یو مریض لپ جمی کیو دوائی ور کئی کلچ ووڑے شس پر لیشن دوائی والا بدل کی تب سوئے چی ولی دا مخکنے لی ولی بدل کر تجوڑ نہ پوئے دے نہ ناغل جدا حکمت بانے بناو دا پجدا سب سے پوئے آخو یو بندے گا نو اللہ چی حکیم ذات تے آئے چی تبدیلے کی نسمر لوی قدرت انہیں دی یو خدا وجرہ نسخ انسان دخلے پر قدرت بانے دان لے دو ایم آیا نے پویا یقیناً اللہ جر خاص اغلر بادشاہ ایدہ اسمانون دزمکی را دا بادشاہ اختیاری چپ عمل کے سنگا حکم نافذ کئی اللہ بادشاہ رے دا پرخ کتا کل یو حکم نافذ کی کل بل حکم نافذ کئی دا دلیل دا بادشاہ رے دا دلیل دا عجز ون رے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر تمائی سر مطالب نشت تاسل رضا اللہ تعالیٰ نہ سیوا میں ولی سکھ کار چلے ان کے کار ساز نہ سکھ مددگار ہوں ولی ہڈیر مانو کی راجی ہم ویلو باب شرک تصرف کے ولایت لفظ شرک نے ولایت مشترک نے یہ تو مہم نہ ہے مشترک دے. غیر اللہ مان اطلاق را لے ولی دان کے ولی دے ولی اللہ رے او کل قرآن نفی کئی چیز خدا نے سواب الولی نشترے دا ولی سر مالک دا ولی سر کارساز نو نشتا تاسلا دا اللہ نخکتا دا اللہ نا سوا میں ولی انسوک مالک ولا نصیر انسوک مددگار دوارا ولی ذکر کرل دوارا ذکر کی چکل کل مالک وی وہ مدد نشی کولے کل مدد کی وہ مالک نہیں اللہ مالک ہم دے اللہ مددگار ہم دے بلدہ سے نشترے اور دے مخصر نصف سر بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ چھتا صلح حکم بدلی را بدلی یاد ساتا ہے دا دخدے دا ولایت دلیل لے اللہ تعالیٰ کار ساز دے اگر نصیر و مددگار دین استاس و مدد کل پیو حکم کئی نو کل پبل حکم کئی کن نا استاس دا خیر خبری دی مرا دا تردی دے پینز شبات ختم سن منگویلو دے پسے پینز زواجر وئی اگر زواجر کتد آرے شبے سرا پلف نشر مرتب لگے ہو کم مجموعے لگے ہو شے زجرون لما عنوانات یسو اول زجر سرے بل اعتراض الرسل رسولان بانے اعتراض نہ کول رسولان نہ بے ضرورت تپوسو نہ کول اب مطلب اسی زان پو کول نہیں مطلب ادانی سے ایمان خبروشی مطلب کفر پیدا کول چم وطن تپوسو کو دے بغلیشی مونگا پلبا نے تراز کوتے وہ بدنام شی نو خلق بتنا مخالف شی کر دا مطلب دے ام تریدون ان تسلو رسولکم گر اصل دا چھ مکنا اعمال کارون چا شروع یہودیان شروع دی کنا بنی اسرائیل نو دمرنگے دے مقام کے دا خطاب خود دارے چی یہودیان سرو لگے رسولکم دا آخری رسول نے رسولکم اولے ہوئے دا آخری رسول ہم یہودیان ترا لے گلے شہر کا دائم رسول لے کر ادا ارادے یہودیان کرے ہم توری دونا آیا تا سوگاڑے چی تراجنا کہہ پڑے رسول بانے لگ سنگ چسوال نشو اعتراض نشو پر موسیٰ علیہ السلام دا دینا مخیم در تا سوالا سے مطالبہ نرا سوال علی شخص فعرف کے کل کر سو تو یہ اعتراض تھی پپلان کی میں سوالوں کو ہوئی سوال سمجھا اعتراض میں تو ہوگا دلیل پہ کدارے چی کمال سو اللہ سر تشبیح پیش کرے دا داسے تپو سنا مکوئے لک سنگ چی دا موسیٰ نم کول سمانا موسیٰ علیہ السلام مانے ترازو نام متائن کول کلویلو بنی اسرائیلو چی بیہی ادرتن دبانے ادرت مرض دے زکا موسیٰ علیہ السلام اللہ انبی کلے آغا پہ زنام بدنام کرے دے کم بختو قارون کلے بے ضرورت تر موسیٰ علیہ السلام نے تپوسو نہ کری تر مطالبے کری دی اجل لنا الہن کما لہم آلیا مولم یا الہ پکار دے گا دربار پکار دے تاسو لگے دی رسول نہ داسے تپوسو نہ کوئے مکوائے نو دیکھے اس سوال اور توری دونا دتا کوئی راہ دے لے گا ظاہر ہو کنے چھ دے نبی باندھے اعتراضنا گر کے یہودیان کول ارادہ نہ ہو بلکہ کڑو بالفعل موجود ہو بالقوا نہ ہو لیکن ددی ارادہ پر ایک تشبیح کے ہوئے دا اعتراضنا بمونگا دا سکو لگا پا موسام کول نو قرآن لفظ دا توری دونا دا تشبیح دا ہو جرا ہو رہے کما سویل موسام مراد پری آیت کے آگا اعتراضنا کول دی چھپائیں نبی بدنامی گی یا سوالو نہ کھول دی چاہ بے ضرورت آئی دامک آئے رسول مکھ شبال سرو لگے کن دا اعتراض نے پر رسول کو دامک سے تیر شل پنجو دے کے ایسے مسئلے تپوسل دی مراد بولے اور پسی زجر ہوئی ہو میں تبدل الکفر بالایمان او میں تبدل الکفر بالایمان چاچو آغاز تو کفر پا بدل دے ایمان کے ایمان روڑا لے پکارو لیکن دا کفر کاؤں کفر سو تسلو رسولکو پیغمبر بانے اعتراض دونا متائن یقیناً گمراہ دے دے دا برابر لارینا دا خدر غد گمراہ مرتب دے تبدلے ہو کاؤں دویم زجر سرے ود کثیرن دویم زجر رسنا حسد داغے دوجن خلق کافر کول ربط ظاہر دے مخ کے کفر لازمی اس کفر متعدی مخ کے نہ معلوم ہے تاسو زان کافر کوائیں اس بھی زان سکے کہ تاسو نور خلقم کافر کوائیں تام اسی چل شور کرے واری ڈیر دری ملیانو نام کتاب والے کی ملائی کا نام ڈیر دی پرے کیا سواری لاؤ مس دریا سر تمنا واپسی ستاسو پس د ایمان ستاسو نا کافران ڈیر دا سی کتاب آنش کریں صحیح پتا سو پسی لگی دلی چر ایمان نہ واپس واری کفر طرف تام دا توحید نہ واپس واڑی شرک و بدعت طرف تام دیر ادھر پس زور دیں واڑی دا داولی دا ملان پوئی گی نا سچتا ناروائی ولی نہ پوئی گی خو حسدن ملا کار باسد کی گا دا خدا حسد دو جن کہی گا نا حسد ستے لکھی تمنا زوال نعمت من مستحق لہا تمنا د زوال د نعمت د مستحق دا انعام کہ پدبا نے خدا دا نعمت وہ لکھو اور مان نے چنے اکڑے پہ دت حسد ہوئی نہ حسد بولی گناہ کبیرہ نے زگر چدا سڑے حقیقت کی بخدا اعتراض کی جو خدا اعتراض دی سڑی لولے داشی اور کو اللہ اعتراض کی کل کل دے دائے پزائل کو لکھ دیا کوشش شروع کی آئے تعملی حسد ہوئی گیا اور قرآن کریم دا حسد دا سباب تفسیر کبیر کی راضی سباب ذکر کری دا حسد وہ اسباب دی اور چونکہ دا ڈیل ناکارا مرض ہو نسور فلک کے راضی کرو من شر حاسد اذا حسد، اللہ دینا بچ کی مادر حسد قرآن پاک پنج کر تراوڑے یو ذلی سور نسا کے پری طریقہ راوڑے دیں سلور پنزو صاحب کی چون ام یا سدون الناس علاما تام اللہ من فضلیم، آیا دی حسد کی خلق و سر پائے چخل والا فضل و گڑیم، خلق سری مومنان صحابا حق پرس خلق و سر دی حسد گئی سوک دا کتابیانی او بیان در دم حسد پسر راغ سری چی دیل ولی ایمان راغے ولی دیدا مسلو مان اللہ کوشش کی چیوائے رہی دا حسد پکی دے سد وجے نہ دے مین دے انفسیم دا مین اندے چرے کا نا دا خیا متعلق دے حسد ان پورے حسد ان ناشی ان من انفسیم الخبیثا دے تو تقبیح دا حسد ہوئی دا حسد پیدا شیرے دا نیز دا نفسنو خبیثاو دا دینا چھے نفس خبیث تے زمکا خبیثا انو آغا فصلیم خبیثی کن نا حسد تیزے کا پیدا شی دویم دانے میں نے دیانو فسیم دا ود دا سرو لگا ود دا کثیرن دیر مجان غاری چھے تاسو پس دا ایمان نواری بلخوام پر ایک بے اعتراضوں کیدیشی چی دا مولا صاحب اگر تدا خپل خبر حق اخکاری استارا و تا باطل اخکاری اگر پا خپل خیال کی خکار کئی جن اگر یہ دا سڑے غراب شیر ہے اور اگر حق تراروں دا دے دے ہو جنہ کئی چی میلان کئی حق تا دا خدای را پا رہے کئی ہوئی نا دا کتان چی تاسو اڑی پس دا ایمان نا حسدن ولی آڑی من نن دین فسیم دا رخ پا نفس دا تقاضا دا وجن و این دا خدای درزا دا وجن آم دا مطلب دا نفسی خواہش دے چھتا سڑے اڑول غاڑی اڑول غاڑی ولی پس تا این خخ کارا شر دیتا حق خان پا دلائل اخ کارا پا دفر شبا دا سر اخ کارا اس کل چیو ملاسب یا یو طاقت کوشش دا کئی چستا تا کفر طرف تاڑی تا مرگری تا ناڑی توحید نے اڑی سنت نے اڑی تیسرا بس چل کے دے مقام کے تعلیم الاخلاق دے فافو وسفو رسوئی واقیم الصلاہ واتو الزکام دے تسوئی تعلیم الاخلاق تعلیم الامور المصلحہ پدے مانا مویل نہ سخ بندہ راجی والے دام آیا تو چاہے منسوخ شیر ہے فافو اسفو منسوخ ہے ادا منسوخ ہے فافو اسفو داما نے جنگ مکو ہے جنگ مانا ہوں دلتا نہ کہو تو اخلاق ہوا ہے اخلاق نہ منسوخ کی تفسیر قرطبی ہوئی دا اخلاق دی تفسیر کبیروں ہوئی دا اخلاق دی دیکھے نہ سب نشتا مطلب تو کل چدا سے حال سے رو دے مجان نی تاثر آسد کی تاث مر گری آ رہی تاثر ایمان نہ کفر تا رہی آئیم کوشش کی مسئلے پیش کی کتابوں نے پیش گئی مناظرے در سر کی کل سے کئی تاثب سے کہا ہے یو خدا رے چر تک غصہ کی رانے سے ارس بروان کے فافو دیکھے مراسری اخلاق سنگا اخلاق فافو فی حق نفس کام فی نفس فی حق انفسکم دا معنی فافو ما فیکو ہے پاگ خبرو کی جس تاسو دزانون ببارکی ویم مانا بدا سی تو تا تک انزل کئی تابا نے بدنامی لگئی خدا تے پریدا خیر دے وائے مافے دا معنی لا فی حق اللہ دام دم نے جے خدا پہ حق کی و تمافے کوا خدای دین تا کنزل کی معاف کہ بے نہ بے ہو نہ معاف کہ یہ تو اخلاق ہوئی نہ خدا پہاڑ کے معاف کول بیا کو جہاد دے جہاد منسوخ کی نہ فاف معاف ہے تین کوائے بحق دخل زانون کے اوس ہوں مر سزا مانا وس ہو مخ اڑو ہے داغی د دوستانی دائی د مجلی سنو نہ کے نہ پاس اور سرمان جو غصہ دل درزی بد دارے چاغی تا کافر کئی نتول داغ شاہ گرد کے گئے ولی داغ سر تلم اس کے ولی دام مورد کی گئے ولی دام مجلس تجزت ہی چل تکا اس ہوں مخ والا ناستے اور سر ویدے منسر دا چل گئی نہ بگئی ذتی مخت والا راس کو پکار دے گا دا ف صفا منسوخ نہیں دا سے معافی سڑے تو کافر نہ کئی اخلاق نہیں کافر د تو کنزل اکڑل ٹھیک دا معافی کا ولی دا مسلی پہ حیثیت کتم کنزل کہ جنگ میں جوڑ سیریز میں جوڑ نہیں باقی دار آئے چیت تو اگر تا ایمان ناڑی آڑی شکون شباد شور اکڑی نو مکی نے اور سر کا نا سو سفلا مانا مخت نوارا ہے راس کو ہے دائی دمو جال سبنا پلار کا مخل در جن مخت آڑا و سلام ماخل سلام عمر تم کو ہے وہ سو سلام کو لمن جی بھائی داخلا کو دعوت تب سو پوری کی داغور لارسی نقطئی مقامی ترایا پورے شرا بولی اللہ تعالیٰ پل صفائے سلام امر ہی عام دے اللہ فیصلے یا بدائی چپری سڑی بد خدا طرف تندر راشی عذاب براشی خدا بے پدا سے مرض مبتلا کی خدے دے بیانی سی خدا بے رونی سی بخبلا تے معاف کرنا خدا بے رونی سی فتحاتی اللہ بے امرے اللہ بول سزا اور کئی گن یا اللہ برا ولی امر سو پلا فیصلہ مانستا سو فتح براشی ساسو کامیابی براشی اس خدے کنزل کئی بیا با کنزل نشی کو لیں اس خدے مل کے کوشش کی کہ خلق کفر و شرک تاڑی بیا نشی کو لے چستا سو حکومت راشی حتیاتی اللہ بے امرے امر سی دخلے غلبہ دے اسلام تا موائے چتا وہ مڑکل راجی منگت ودرے کسانیو لس پنجل شل کسانیو نا یقیناً اللہ پارسی بانے قادر دے خوش تا سم کار کوائے خدے وہ کئی کولشی وہ تغم سکاو گا یو خدا اخلاق مقام دے یو آج پدے نقل یہ ڈیر خواہ اخلاق دیر پلان کو انگریزان بھی ڈیر خواہ اخلاق دی اخلاق آواز کار نے کی وہ عقیم و صلاح عملی مسلحات والا پکار دا مسلحات عملیو کر اغیر تاسو دا کافر کئی ددی نہ مڑئی واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن تناسی اور خبر گوئے بے دبا چار تک یگانے والی یہ اٹھش ہیں گپ شپم جو کڑے واقیم الصلاۃ تب کے فاف وسفر آفا کوائے صفم کوائے پابندی زمانزم کوائے اور زکاتنم ور کوائے عبادت بدنی عبادت مالی کوائے بدن بانے محنت کو ہے مال بانے میں کوشش مسئلے پر جاری ساتھ بدنی و مالی اس تعمیم کئی یواز منز اور زکات نہ رہے بلکہ وہ ماں تو قدم لینفسکم من خیر تجدو ہو عند اللہ سچ تاسو لے گئے دخپارا دخپت زان لے گئے پدے شر بانے جس خاملی او بم میں تاسدائے ثواب دخلے سرام سچ دے تو وہ سکی کی نیک کار کا ہر نے کمل گور قرآن دے کے فرمائی دا چی تچ عمل لے گئے نہ تجدو عند اللہ ثواب بے عموم دائے ثواب بطالہ خدا در گئی نہ دل دو شرط نے کی دا کم عمل ثواب عموم یو آغا عمل دے لے انفسکم چی زان دا پار دے مخ کے لے گئی کہ عمل دکڑی اور ثواب دے بر چاہتا بخلی ندائے ثواب بستا پکاتا کی نہیں قیدہ لے انفسکم قیدہ حاصل نہیں لگو لے انفسکم کل سرے عمل کرے ثواب بل تبخین جائز تھا ثواب بخستا نہیں بیا کر داغ بھائی کت ثواب غالین لیان خسے کوم نیت پکردانوں کا بیا بے دتی ہوئی چاہو کہ نا بس دینا پتا ہو لگے چما خامون کوائے اور کوائے سلو اختیم کوائے اللہ ویلی جو سنے کمل کوین سامل چکوائے نو ثواب بھائی اللہ وی نا من خیرن داپ کہہ سکتے کہ من خیرن ویلی خیر شرعی مراد یا خیری پشر کے شری کا در خط تفسیر پہ حدیث کشتا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثات عام دا تفسیر نے خیر ستوئی تابیداری د نبی شر ستوئی بدعت قرآن ویلی مخی چمل لے گین من خیر غر من شر نام دا بدعت عمل بمخ کے نہ لے گے کنی ثواب بے نہیں دا سنت عمل چلے گئے نو تجدو ہو عند اللہ قرآن پورا خبر ہے کئی چل چاہ سوال پا دیں چی باقی آخو اللہ پوئے گی یقین اللہ ستاسو عملو نہیں نی چکم دا ثواب لائق دی کم نا وقالو لن یدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا درین زجر تو گرو ہی دے خلقو تھا دا جنت دعوی ہے بے دلیل شروع کری جو زان زان لے خاص کہیں زان لے قرآن ہے کہ خیرات جو کرے دے جنت زمارے بولی زمارے پردے مال تقسیم ہوئی دا پردی مال دونے چھ تقسیم ہوئی یا وہی زمارے بولی وہی زمار دلیل لے ایسا دے دا دعوی دا جنت زجر دے پداد جنت پداد حقانیت بانے بے دلیل جنت داو کی خدا دائی چیز خسر ہے کر اور دلیل ہو سر نہیں اسی پری بانے منہ خوشحالی گئی تھی جنت یعنی سو بولے سے تاسو دلیل دلیل نہیں پیش کری وقالو دی وئی چرے بان داخل نشی جنت تم مگر آسو ہوں چاہے ہو دیا نسرانی وردا او دے کچرا لیکن او نہ سوارا داو خود شک دپارا نے سدی شک کا چہرہ شک تو چودی بھائی کا نسرانی بھائی نہ دی شک پتور نہیں بھائی نہ آؤ خود تردید دپار نے او سر تنویر دپارم نرے آخو نوعیت اختار دے یہود جدا نو نسوارا جدا داو دپار دا تفصیل دا قائلی تفصیل اول تفصیل قرآن کئی کل داس طریقہ اول کے قول اجمالن ذکر کی نرس اور تفصیل یا روڑی اور تفصیل دامہ تر دی کہ پرے قول کے تفصیلوں کا قائلان جدا جدا دی قائلان جدا جدا دی ناصل کتاب قالت یہودو لن يدخل الجنة الا من كان يهودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى يهوديان وي جنة تبنزي مگر آسوك چه يهودي او عيسان وي جنة تبنزي مگر آسوك چه نصارى دے دوارو دلو بدا بني اسرائيلو زان لا دا جنة دائي شروع کریم پتاو لگر چه آخرت منی پتاو لگر چه جنت منی خود سمحو نمانی ولی کئی شرک و عزو جنتی دا خو ایمان نہ ہے ذکر دی تلکا مانیوں دا امانی لفظ راغ ہے مکہ مویلو چی امانی امنیا اکل ستوی خواہش دا نفس امنیت النفس سمانا مانے ما تشتہی ہے نفسوں نفس چی سغواری بس آرزو ورت ہوئی خواہش ورت ہوئی لیکن اصطلاحی مطلب کسی خبر بے دلیلا اس مقابلہ کی ہاتھ برہان کو وہی کہنا پتہ ہو لیکن مانی صحیح بے دلیلا خواہشات بے دلیلا خبریں داسی دزر خواہشات دی دلی بے دلیلا نفس و ددا خیستہ کرے دا دلیل و سرس نشترے جت پسو بانی جنتی و تویا روڑے تاسو دلیل پل گئے رشتینیم ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن دے کی اشارہ کرے دیتا چھ صدق بنا دے پا برہان ماننے یہ سڑے والے رشتینی چھ دلیل پیش کی بے دلیل اور تصل رشتینے ہوئے صدق یقین اندازی پر دلیل سراہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. برہان لفظ قرآن کے اتا کرت راغلے ہیں اتزلا مفردات کی ہوئی تھی امام راغب برہان سرے او کا دلہ دلہ یقتضی صدقہ بدن لا محالتا دا دیر مضبوط دلیلی چی صدق لر مستلزمی خامخا نمانا برہان یقینی دلیل تو ہوئی واقت دلیل ددی یو مثال قرآن پیش کرے چی برہان ستو ہوئی مثال دے مصداق تخصیص نے آپ ہو رہے سورہ قصص کے ودر شیات گورا معجزہ موسیٰ علیہ السلام تے برہان ویری معلوم سے معجزات پر برہانان ہوئی چکم تو خدا طرف آئی اس لوگ کیا تھا کفی جے بے تخرج بے زام غیر سو ان وزم ملائی کا جناح کا من الرحم فضانے کا برہانان میں رب کا زانے کا دایا ہم صاف ورزو لو بد اللہ سرئی سلد گریوانا دادم و جزاد دی برہانان ساد رب طرف نریم داغور دلیل سے بڑے بانے کے برہان کلم و جزاد ہوئی نو قرآن و معجزہ دے کنا قرآن و برہان دے چھتا خدا طرف دے ہر دلیل شریطہ چھتا اللہ دے طرف نہ یقینہ نہیں ظنہ نہیں آئے تب برہان دے مطلب رہو قرآن کریم دے کے پنف سے صدق بانی چکہ رشتی نے انو تاکو برہان پیش گئے رشتی نے پسو پتا آدھے جنت کے کل اللہ درید شرک بانے پر دنیا کے برہان طلب گئی سورت انبیاء سلیری شاید شرک بانے تینے مطالبہ دا برہان گئی 24 آیت دبو انبیاء ام اتخذوا من دونہ آلہا قل ہاتوا برہانکم آیا دا اللہ نہ سوا نور تا مددگاران و حاجت روا وئی و آیا دلیل با پرے بانے پیش کوئے دلیل شرعی و شرک با دلیل پیش کے دا دلیل دتی نے گورا پر دنیا کے غوخت لوں کلا دا دلیل تینا پا آخرت کے بمواری ورے التے ہم نپریری مطالبہ پا قیامت کے صورت قصص کی 75 قیامت کے مجھ دے روڑے دلیل وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ گواب پہ منگا پیش کنو بیا بدی توائی زی تاسو دلیل روڑے مشرک توائی تانے ہر زی دلیل غوارا مرا دنیا کی دلیل روڑا زی قیامت کی دلیل روڑا چرشتینے نو دلیل روڑا هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ چوئے اور سر کو پیش کرے بے گا نیچ طور سرا بلا من اسلم وجہ للہ راشا مند تا قانون خیود جنت جنت تا سے پداو نہ سری بلا من دا سے ندا تا اس سے سنگوائے تا سو اے جنت زم خاص دے نہ نہ بلکہ قانون دار چ من اسلم وجہ للہ او محسنن اسلم اسلام کی صحیح یہ انقیاد اسلام صحیح گردن نہادی لغتن علی انقیاد انقادا وجہ بیا عبارت تر کل نفس نہ مخ سڑے منقاد کی کنا مخ ٹول نفس منقاد سی کا انقیاد دم مخ دان خدے کا زان منقاد کول مانے سا عمل کولونا عمل کئی اللہ را پارا نہ محسن نہ مراسل معاہد ان تصویر ابن عباس کی ابن عباس ہوئی محسن مانے معاہد ان احسان اصل توحید دے مانا دادا من اسلم وجهه للہ چاچی تارے کخ پر زان اللہ لرا وفادار چرے معاہد ان انقیاد عمل دے توحید و سرم محسن ان دے وہ مانا برعکس اسلم اخلاص تو ہوئی اسلام کرے اخلاص تم ہوئی اخلاص وجہ للہ وجہ نے مرا دیکھے عبادت ہو ذکر دو وجہ جات ماند عبادات ہو دا توحید سن محسن نے مراد دے متبع لسنہ ذکر اتیان بے فعل الحسن سی تابیداری سے سنت من اسلم وجو للہ چاچ اخلاص کو دخ پل عملون اللہ لرام توحید سرا و محسن نو دیتا بدار و دنبی بس دائے سڑی لر ثواب دید عمل پنی زرب اسی عرب فریبانی نہیں ہو نبی غم جن داوی جنت یان بھئی وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء دا سلورم زجر سلورم زجر کسرے عیسائیان سرم کتاب شترے حق یہودیان سرم حق کتاب شترے تاسنگا مجموعی مسئلہ کوئے چدار دین بارک ہوئے چلے سبے شے آرستا دین بارک ہوئے چلے سبے شے دری دارا سرم شتر تا سرم شترے داغا فریاتم شترے سام شترے سرنگ دیوئی لے سبے شے لے سبے شے وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اللہ دے مقام کے زجرن داوی چو مولیانو تاسو دا میانو پشان کار شورو کو کم بختو دغرنگے ویلا کسانو چے بے علمیم پشان تلو اے ناظرین مخی ویل بے علمو دا حق تکذیب کاو کدا مطلب چې مخکې داسې تیر شوي دي بې علمه ا د حق تکذیب کړی دی نو مطلب دا دی انبیاء حق پیش کو بې علمو خلکو دا یې تکذیب کوم دا تشبیہ بیا صرف په تکذیب الحق کې ده اوس یو خام حق دی بل خام حق دی تاسو تکذیب کوئ خدای په شانتی شوی یا موقعاتو کې بې علمه خلک داسې چل گئی امیان سیاسیان لگیا دي یو یو پسی خبری کی بل بل پسی سیاسیان امیان نامولیان ام دزان نامیان جو کر اللہ غیم پرے کے یو بل پسی لے سب شے شو روک رو کیا کافی دیو دا کافی دیو یا بی دی نہیں دا بی دی نہیں یہ مولیان ام دزان ام دا امیان ام پشان کر وہ کذالکم اس لقالم دیر تاکید ہوئی کذالکم دا تشبیر پا رہا ہوں پشانت ددغه وینا ویلا کسانو شنه پیدل پشانت ددغه وینا مثل قول مثل قول بار صورت دیکھے حکمت سره چې دوزل تشبیه ذکر کړی دا دوزل تشبیه کی دامت دبر یو تشبیه دا په نفس شی کې یو تشبیه دا په وصف د شی کې دلته یو تشبیه دا په نفس قول کې لکه یهود نصارا او تقول کې یو انسان نصارا یہودیان تقول کی لے سے بشین کذالک قال الذین لا یعلمون دغصب بے علم خلقم بے بل تشبیہ دا پوسف دا قول کی وصف دا دی در قول بنارے پا عناد بان خب ہوئی کی خواست عنادن کیا مثل قولم دا دی دا عناد پشانت باغی میں عناد کاؤں فصلابا فیصلہ کی دری پمینس کے عملی فیصلہ پر رزق قیامت پاس اس کی شریف کے مختلف ریم یحکم و تم سے سلام علی وائی بولے دا اختلافی مسئلے کو دنیا کی فیصلہ شین نہیں قرآن دا فیصلہ دا پارا لے کرے گا تو بین اللہ سے مختلف ہوتی قرآن پاکم پر دنیا کے دے اختلافی مسئلے دا فیصلے دا پارا لے بیاولی چی قیامت کے بچی دیتا عملی فیصلہ ہوئی عملی دامانا یو بجانم تبوزی بل جنت تبوزی یا بدوار جانم تبوزی پتہ بولے گی چدوارا پناہ حقا ہوئے کلے یو جنت تبوزی یو جانم تب پتہ بولے گی چدا پا حقا و دابل پا باطل ہو دیتا عملی فیصلہ ہوئی ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا دائے پنزم زجر دیں پنزم زجر پنزم زجر کے سرے منع عن المساجد توحید اللہ دا سے ظلم پکرا دے کہ جماعت کے ہر سو روا ہر سو روا یو خدای تا یو ویل چی دا نارواش ول دا خدای کتاب پکی نارواش دل سی خلق دی دومای ظلم شو تازو بی بگیار سا کوای وچی یو معاہد پکی دا خدای توحید وی دا اللہ کتاب پکی وی نو بس دا جرم دی دا حکم عام دی دیکی شان سود دا جت نشتا چدا یہودیان بارک نازل شیرے عیسائیان بارک نازل شیرے کم مشرکین مکہ بارک نازل شیرے ولی تفسیر رول مانی ہوئی مساجد جمع روڑا دا پار دا تعمیم دا حکم ہر مسجد دا دے پار چدا پتہ لگی چدا حکم ہر مسجد تا شامل دا یو یو پوری خاص نہیں مساجد قرآن پاک کے مسجد دا تیش کرت راغلے رہے اور دا مسجد اور مساجد قرآن کے پو مانو بانے راضی وہ مصداقات کی داغے کلا مسجدی مراد تے نفس سجودی مانا مصدری سجدہ قول سورت اعراف کے حکم دیر سے گورا اعراف 29 آیات مسجد بمانے سجود دے مفسرین ہوئی واقیم وجوہکم عند کل مسجد توجہ برابر کہ عند کل مسجد من عند کل سجود عند کل سجود سجدرا مساجد کلے لکھی مسجد آزا سجود تا دا سجدے چکمن دامون دی بین دامون تا مساجد ہوئی سورت جن کے اتل سیات 18 وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا اتم دیر مانی کن یو مانپ کتام دا اعضاء سجود للہ دان دامونا دا سجدے خدا اللہ دا پار دیم ولی تاسو پہ غیر تا سجدے لگوئے ہیں غیر ترا مدد شوائے ہیں اعضاء سجود تم وی مسجد دا گورا چھ مسجدی او بلا مانئی دا دوخ منگ دا پیش کر دا دین علاوہ پینزے چھلی کا ناغے تا اقسام المساجد ہوئی جماعتوں نے پینزا قسم قرآن ذکر کری یہ مسجد زرار ذکر کرے رہے چاہے تو مسجد ظاہران ہوئی سورہ توبہ سلو آیت 107 والذین اتخذوا مسجدا زرارا دا خلق دی یوشے جو کرے نمی والا مسجد یا خیرے دا پاسے پیلی کلی مسجد طور سرولی کا زرارن اگلی کلی مسجد دے اڑے کس ماں قسم میں لکھی چھ مسجد غوثی ارے اور مسجد قادری ارے پلان کیا رے تو زراری ارے کر خدا مسجد یہ تخذو ارے کل ہے مسجد نبوی یا مسجد قبا بنا بر اختلاف اور پسی آیت کے یہ اس لگتا ہے لمسجد نصالت تقوام من اول یوم حق ان تقوم فیہم دے مسجد ان مراد کرے مسجد قبا ہے مسجد نبوی دائے بنیاد کے خدر سے بتقوا در مسجد حرام دے کعبے نے گر چاہتے سورت بنی اسرائیل اولیات سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اپنے کی اور سر مسجد اقسام ذکر کے چلا بل قسم دے بیت المقدس والا مسجد دو مسجد ہے تراوڑ یہ آیات کی کرے یو مسجد ہی پام وا تمانی تو قبروں نے پخوا کی تھی جمع جوں کی کر آگے بانے دا اطلاق کو سورہ کہف کے اوپر یہی شاید کے اولیاء ہی پکار کے اور دی ہوئی سے چل بکوں لنتخذن علیہم مسجدا زورور پاؤ کی جسو کو مانے ای سیانو انگریزان اگیوی لنتخذن علیہم مسجدا مونگ با دری پخوا کے عبادت خانہ جوڑوں خلق با زیارتون لراجی و دلتا پاکی موس کے ذریعے تبرک دا پارا داغا مسجد علی القبور کی خلق جوڑی مشرکان ایو عام مسجد دے ندی آیت کے عام مساجد مرادی جمع ذکر اوڑو ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ سوک دے لوے ظالم دے دا چانا کہ منع کئی دا اللہ دے جماعتونو نا سچے منع کئی آئین یوس کرا دے تا بدل استعمال ہوئی جماعت منع کئی سرے دے منع کئی سڑے دسڑی پہ حیثیت نہ منع گئی بلکہ پر حیثیت کی آج دشی پائے کہ توحید دفرم دات منع گئی سڑے پدے وجہ منع گئی جاب کی توحید بیان نہیں آئیں اس کرا سی حسم ذکر دے سم نے سمراد دے صرف دامت دم نہ لیجیے اللہ ایا رحمان آیا سڑے کریمے ہوئی چلا لا الہ الا اللہ ادیو گور تاسو جماعت نہ دام مانا کوئے نہ نہ آن کم ذکر ہو چی مشرکان پہ منع کرے وہ بس ہلتا ہو گورا مشرکان ہو دخدیر ذکر نہ منع نہ کری جماعت کے ائی وہ بخبل دخدیر ذکر کو مسجد حرام کے لبیک بے اللہم لبیک دا خدا ذکر کو لی لیکن آئی چکم شے منکو پکمی بدگن لائے تا ذکر دے سم علا سبیر توحید وے چتو آئے چھ بس صرف خدا دے بل سنیشترے لا شریک لک دا بو سنے بلکہ لا شریک انتم لکوم بل شریک بو سریادہ ہے ناغت دلیل پر چرے کی اس کرفی اسمون مراد کرے ذکر دا توحید بل قرآن کے ذکر ہے لفظ ذکر سی ظاہر دائی چاہ پہ اصطلاح شریفہ نے بنائی دا شریعت پہ اصطلاح کے ذکر دا اسم چکم معتبری ذکر مشروع اب مراد ذکر مشروع آگے چھپائے کہ توحید ذکر مشروع آگے چھپائے کہ اتبار سنتی یہ سڑے بانگنا پائے کے درود نہ اونچت آواز پر ہوئی درود تاج ہوئی پہ جماعتنوں کے چپ ہوئی جماعتنوں کے تو مکو داسی سال خدا ذکر نہ منع کیا ارے کتال خدا ذکر نے ذکر خواہ رہی تو چپ توحید و پسنت بنائی آئیں اس کرفی سن دامن کئی وہ صحافی خراب کوشش کی دے دائیں بخرابی کے ہم خرابی دو قسم ہے، یو ظاہری خرابی دا آباد ہے جماعت دا معاہدین جینی نو کوشش کی چی دینے سا غلا اکڑے دینے سپلے پڑے گرے دینے سکیورٹی پڑے گرے دینے سپورٹ پٹ کرے صحافی خراب ہے بال پک قطع نورم تو گناہوں کی چی دام گناہ دے ہاں یو غلط گناہ بل دارے چھ خراب مانوی مانوی خراب والے ستوئی خالی کون دا توحید و دا سنتنا صافی خراب یا روانے دارے چھ دا توحید و سنت نے خالی کئی مشرک مولاو لراولی بیدتیو لراولی معاہد تشری جماعت روان کر دا خدا پنی زبان چھ صافی خراب یا حدیث کے اندر خراب دامانا تھا دا رستنے ہوگو را حدیث کی راضی آخر زمانے کی راضی لا ابقا من الاسلام الا اسم ولم ابقا من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. آئے حدیث سمانا جماعتون بے خواب بادی بنگلے وی لیلے گمبتون وی مناری وی چپسون وی لیکن وہی خراب من الہدا خالیت من الہدا اب خالی دو توحید و دو سنتنا دے تو خراب ہوئی. حدیث قرآن پر لگ صاف ہی خراب ہے داسی مولیان و لراولی امام تعالی چا معاہد نہیں متبع سنت نہیں ہو کی جواب دیوان کرتا ندتا سے سڑی نلوی ظالم شتا نا نا نا اونا ظلم ہوئی دفاع میں انکاری بلے ظالم نشترے گرو قرآن پاک کے من ظلم اظہار ظلمیت دپارا مختلف عنوانات فرمائے لو دی صورت کے اوسط سلو خراب و من ظلم ممن کتم شہادت عند من اللہ سوک دے لو ظالم دے داشانا چپٹئی حق لرام دوسرے دتا مسلم میرے دن الوی ظالم بل سوک دے دن ہوئی ظالم نشتا بھائی سورت یونس کے بل ازلم گورا ولسات سترہ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی سوک دے لو ظالم دے داشانا چھپ اللہ درو جوڑیم یاد آیا تن تدرو جنوئی سورت کاف کے وئی بل ازلم گورا آیت دے وہ 557 ومن ازلم میں من ذکر بآیات ربی فارزانا و نسی ما قدمت یدا سوک دے لے ظالم نے داشانا چرا اللہ کتاب تے پیش کی ہو دیتے مخڑیم عاملون یہ رہیم دیکھیو سوال پیدائش و علمی ازلم کی غرض میں تفضیل لگا نا دلق یوم مقام بکار دے ارگل شدی آیت کی چدا ممنا دا جماعت نہ من کون کے شرے دا ڈلوے ظالم نے ددن برابر ظالم نشتا نہ بل تو ازلم ہوئی جسوک حق پٹئی نہ غلوے ظالم نے سوکھ اختراف ہی بخدہ بنا لو ظالم نے سوکھ دو قرآن نمک کھڑی نہ لو ظالم نے کمی ہوتا ازلم ہوا ہی گیا مرتبہ اور تن پھک جائے گی. جوابات یو دارے چکورا دا مرتبہ واحد ادا شخص واحد جب کو صفات گن دی داما دا اللہ نے صفتنو بیان کرے جدا جدا سڑے یہی مانا دا کم سڑے چھ دے جماعت نہ توحید مانا کئی نہ داغ سڑے دے چھ دے حقم پٹئی داغ سڑے دے چھ پخدے بانے افترام کئی داغ سڑے دے چھ دے دو قرآن نہ مخمڑی شے یو دے خوشی پتو نہیں جدا جدا ہو یو دے والے اسی پر ذکر کر بدلے بد ذکر کر تعدد بگنے راگ یو داخل جواب دے. ویم چاہے چلے کہ او وحدت کا، لیکن دا وحدت نوعی دے، صرف مفرد واحد فرد شخصی نے مراد وحدت نوعی کے حقیقت مطلب داؤ جدا جدا انواد ہر نو جدا جدا مشر دے، مانعین چلی مانعین پائی کے لئے مشر ظالم سوک دے چلے جماعت نہ مانا گئی، نہ مفترین چلی پائے کے لئے ظالم سوک دے چپخدے بنے افترا گئی، کاتمین چلی پائے کے لئے ظالم آ رہے چپخ حق پٹئی، دارنگ مورزین کے لئے ظالم سوک دے چخدے دے کتاب اعراض گئی، ہر جدا جدا نواشوا اللہ کی دال سے خلق نشی کے رے دل رائے سے داخل شیدی جماعت تم مگر یرک ان کی اولائے کما کان لو میت ہلو اللہ خائفین، دا جملہ خبریہ دا یا انشائیہ ابن کثیر ہوئی جملہ خبریہ دا پیشین گوئی اللہ بشارت راتے او ایمان والو او مومنہ دی ملاسب چتنند جماعت نما نہ کرے کہ زما پہ ممبر با قرآن نو ہے پدی ممبر با توحید نو ہے تو خپش بھی یہ خوش ہو رہے گا خپکی گما دا خلق شری دا منہ کا ان کی نشی کے رے دی لڑا کہ داخلی گبا دی جماعت تپ مستقبل کے مگر یرک ان کی وہی دا سے وقف پری بانے را ولی خدا ہے دا سے وقف برائش چدے بڑی جماعت تب یاد اللہ قدم نشی کے خودے دے محلہ کے بٹول معاہدینی دے محلہ کے بل خدے کتاب شروع شی دے بک جماعت ترا جن پخڑے بنا سی دیا خود نشی کو لے خائف بھئی گیا مانے خدے با اخرا ہوئی دے غلبے دے توحید خان خپکے گا ماں پریشی دی ویس دے خیر کو ویس دے درے نتیجہ بخر ہوئی اگر اور پسے دارے یوازی یرب انی بلکہ لون فی دنیا خزن اللہ بے پر دنیا ہوں شرمئی مقتدیان موت غصہی شرط پر بدکارے کے بے ہونی سی کل بے پغلا کی ہونی سی کل بے زکاة پیسے پٹی کری پائے کے بے ہونی سی امامتانہ بے اوبا سی کنا اوبا شرمی کی خواہ آخرت کے بمال خدیلو عذاب ور کئی تیرے جماعت نہ مانا کرے توحید نہ دیری مامان سر راج چلو کو چاہی ظلم کرو زنگا مرگری ہے دے جماعتن نہ شرلو پو نراخ کلو باری استلو نو خدا دی با دنیا و شرم والا دا خدا وادرشتی نگا کل دا جملہ انشائیہ را مانے پمانا دا انشاء اولائے کما کان لوم دا کسان نشی کرے دی لرا ان یدھولا اللہ خائفین مانے تاسولا ندی پکار چے تاسو پریک دے دی لرا جماعت انتم مگر خائفین دا بسنگا کی جماعت خدا آگرے گا مانے دارے چے تاسو نہ جماعت نے کب بن کرے نو گلے کیے گے بنا وہ لے لے کر درس نہ کہ بس تو ہے یار جماعت کے سو ذہن نہ رکھ گئی جماعت کی ذہن نظر گئی بیٹک دینش تھا لا کچھ نہیں تھا انت کے خدا کتاب آئے گا اللہ کی کوشش تو شوروں کا کہنا ہر گلے سے تو کوشش کہے کہیں نہ تا سے وہ براشی سے دام مولا بستان یہ رہی دا خلق بستانی یری گی اللہ بے او شرمئی خطاز محنت ہو کے کرنے سے دا خلق بے دخول آمن علا سبیل الامن نہ بن کے مطلب دانے جی امامتی پہ قبضہ کروں گا امامت ہے نالو قمانا پاغ ذائقے دا قرآن دسترس پیدا کے دا توحید غلبہ پیدا کے دے خلق مانے خوف راشی وللہ المشرق والمغرب اگر من ازلم اسرا متعلق دے گا تفسیر قرطبی دا تعلق لکھی چکو راؤ مومنانو تی دا جماعت نو شرلے جماعت تی دا خراب کو نو دا سگران خونا رکھنا دا خدای نور ملکو نشترے وللہ المشرق والمغرب اللہ را پارا مشرق و مغرب ملک خدا تنگ نے اس نو پائے گدا لنگ نے دی جماعت نے بند کرے باہر چل تو خوشا کی شور ہو بل ملک تلر سے چلتا ہے نپری وہ غلے کی کہ بنا وللہ المشرق والمغرب نمانا دا خدای دلاد دی تاسو پکی زئے گئے تو زئے خراب شی دربانے کار مبند رہے تاسو مسئلہ مپرے رہے خدای طرف تا توجہ پبل ملکم کو لشی کن فینما تولو فسما وجو اللائم کم اوشی تاسو گرزوائے خدای تمخ اب دکی دا اللہ تعالی وجہش درہم تو بس گرزو اللہ تعالی تمخ تولو نہ مراسرے اگر تولی بے ذکر اسم اللہ کم زی چاسو خدے تا توجہ کوئے کم ملکی چتر خدے کتاب بیان ہے کم زی چ مسئلہ توحید بیان ہے بولے اب تو خدے نیچ دس خدے بجان تم امداد کی ادب امستان خدے رضا کی دایا قبلے پر خاص نہ ادایا تو اگر جی قبلے رضی زلان کے داخل دی دیکھ ردا سواد سوکھ نہ گئی جدی آیت کی مشرق و مغرب صرف دخدہ رہے ردا قطب سرے پتہ ہوئے کہ سدار قطب سیب رہے ردا جنوب پہ کھیرے بل چاہ رہے گرے خدا ہوئی صرف مشرق و مغرب زماری دانور اس مگر بل چاہ مر دا کنائی دا جمی اطراف دا عالم اور اس کے مشرق مغرب مستعملی کی شمال جنوب نہ مستعملی دا بس دا اللہ جی للہ المشرق والمغرب پتہ کہ وہ سینسی نقطہ موقع حکمتی اگر وہ چاہتے لوئی دا اسمک اچھی دا دا دنیا چھے دا غنڈا دا قررہ قررہ چھے پمیند بانی نیمہ کے نہیں اور طرف تا مشرقی بلخواہ مغربی شمال جنوب کو پرے کیسے آری دی حقیقی خوبہ کے نہیں دیکھ دو ٹکڑی دی یو مشرقی ٹکڑا دا یو مغربی ٹکڑا دا دا دوارا دا خدای دینو بل چاہتا پا کسا بارش ہو فتما وجہ اللہ دیتا متشابہات ہوئی قرآن پاک کے وجہ اللہ راضی یرد اللہ راضی استواء علی العرش راضی داغ الفاظ دی چھ مانے لفظی خوشتا کر وجہ محتا ہوئی یرد لاستا ہوئی استواء علی العرش راضی کے ناستر دوئی دا امور شترے لیکن دیتے ویلے کی متشابہات فنزال حق متشابہ سے مانا مانا ظاہری اگرچہ معلوم دا لیکن حقیقت مشتبہ رہے حقیقت زمین نہ پڑھ دے نفس اللہ ہماری زمین نہ پڑھ دے دیکھو تو متشابہ ہوئے گا پری بارہ کے جو سلف و عقیدت سنا تو تمام آئے مو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشتان شرف اکبر کی ملی کرے حنفی کتاب استوا بارکی وجہ بارکی امام مالکم نے امام شافی احمد دستوں میں دامت سلک دے اصول پاخری باب کی ماں داری کے لیے تفصیل سرا تو داوئی چمنگا عقیدہ لڑو پرے بانے چ اللہ لو جھاش ترے ید و لشترے استوا و لشترے ایمان لڑو پر ظاہر باننے ایمان لڑو پر ظاہر سنگ لرو بلا تشبیہ تشبیہ بے نکو چی رخ رہے مخ زمان دا مخ پشانتے رہے دا سبا نوائے دا اللہ اللہ زمان دا لاس پشانتے رہے و بلا تاثیل تاثیل ام نکو چمگو آئی وجہ رشتانا وجہ نشتہ سی مراد تی رضا دا وجہ نشتہ مراد تی علم دے منگا افراد نکو تفرید نکو تاثیل بم نکے تاثیل دیتا ہوئی کہ وجہ ذکر داتا ہے وجہ نشتا بالکل اور خدا خدا آیت نے انکار کہ تو ہے بس وجہ اشتا مانے دار چ علم مانے دار چ رضا مانے نہ روائے دار تشبیہ دی تو یہ جسوک مجسمی آئی مخ اشتا خزم دمخ پشان دے رہے استواء اشتا زم دے استواء پشان دے تو تشبیہ والا ہو منگوائی ذریع کیفیت بانے خدا خبری امام مالک رحمت اللہ علیہ ایمان پر بانے واجب رے بظاہر وہ کیفیت مجہولتن کیفیت دائے زمون منتن رے معلوم وہ سوالوان ہا بداتن سوک چی تدے تپوس کے نیچے مخ سنگ رے مدا مخ والا وخا خان یو سیو خانا دا خدا مخ چی تدے سنگ رے دے نتول دا مخ ہوا ہے ایک بیدتی دا امام مالک ہوئے لی ترمیزی کی رازی دا زم د سلف قول دے دانے کے نور سلفیان دی مونگا نہیں مونگا سلفیان زمون سلف امام ابو انیفم دا قول دے زمون شرف فقہ اکبر کی نکلے پانچ خلق رال رستنی گر تعویل کو ان کی بھی ادب قسمی خبر والے جان پہ کا یو تعویل کو ان کی دی معطلہ جہمیہ جو ہم بین صفان والا دائی دا تعویل مطلب داو چھے وجہ مانا دا وجہ مانا علم دے دا وجہ مانا رضا دا وجہ رشتنا دا انکار کو کفر دے اور یہ جو قرآن دا ظاہر نے انکار دے گا دویم آغا تعویل کو ان کی چھے دا منی چھے وجہ دا اللہ شترے ید شترے زم دا وجہ دا ید پشانتے نا رشتہ باقی غط کے چھے سنگ رہے خود خود دا پوئے دخل کو دا پارا دائے کل التزانی مانا کو یہ دا پوئے دا پارا بل دے دا پارا چھے خل کو زین تا دامیان و خلق زین تا جسم لڑنے چھے متاخرینو علماؤ تعویل پدے نیت بانے کرے مونگا مومنان بانے خود گمان کو اور گلے جالے سنت متاخرین دیدہ شرط دے نائی دے جہمیہ و پشانتے نری کافر و تنو آئی منکرین صفات و تنو آئی خود گمان کو پائی بانے دائی مطلب داؤ اگیوی چے التزامی معنی ذکر ذکر کو چے دا عوام و پردین کے دخلے جسمیت رانے چی باقی دا خدای دا پارا وجہ شتا گی منی دا ذکر آئیو باز زمگا پا شیخ دا پینڈے حضرت شیخ بانے اعتراض کی بازو کرو چکر دا آگا پا تفسیر کے ید مانا قدرت دی کرے یا افتوائے او مانا لی کرے وجہ سے مانا لی کرے پتہ ہو لے کرے چتا سن پنج پیریانو دا خدای دا سپاتو من کری ہوئی مانے متشابہات منکرین نہ حضرت شیخ اگر کلکلو اگر متاخرین آل سنت پا بنا فدید تفسیر کی وجہ شتا یدشترے استواشترے لیکن ارگل چوام ظاہرن ووری وسنی دا جسم طرف تے ذہن لرچین زکا اگر والا تائیری مانا ذکر کڑا کنائی مانا والا ذکر کڑا کہ اصل شے مراد دے ور سرداہم تاویل کے دیشی دائمان نہیں صرف دا مقصد دے تمہارا چی کلب تاویل بانے ہمیش گری ہو سڑے گئی بیا بد طرف تو تم نقصان جڑی کا نا معطلا سر تشبیر آج نہ ہمیشہ تاویل ہم نے پکار معطلا سر تشبیر آج دی ہر دے دامیان پر مخ کے کو ہے وہ جمانے مخ دے دخدے مخ دے دخدے مخ دے تسیم الدائی کو ذہن کی راج دیو جن متاخرین اہل سنت ابھی دا طریقہ اختیار کر رہا لیکن علماء لکی بیا متاخرین علماء لکم ملا لکاری متاخرین کے بیا ملی کی سیدی ملی کی افغان کے جو سلف و مسلک دے کے اسلم نے فتما وج اللہ اب دکھے گا اللہ تعالی وجہ ترم وجہ چشتا نور رضائم شتا علمون ہم سے اشتا کر نور کیفیت بائن نہیں پویا ان اللہ واسع علیم واسع اللہ تولی ہوئی دا واسع معنی قرطبی پنز کری دی اللہ واسع دے معنی فراخی راولی پا بندگان معنی پا دین داغی کے اللہ دین کے وسط راوستر حرج ان راوستر پا دین کے وسط راوستر ذہم دار اللہ واسع دا اللہ علم واسع دے ہر چیز سے شامل لے برہم فراؤ اللہ واسع اللہ تعالیٰ سخی ذات دے جواد دے واسع اور واسع دے عورت واسع اور رحمت واسع العطیہ ہوئی بخشش ہر چاہتے شامل لے سلورم دارے چی واسع مان واسع المغفرت مغفرت ہر چاہتے شامل لے ہر چاہتر وہاں مومنان ہوتا واحدین ہوتا واسع المغفرہ پنجم دار واسع سمانا متفضل نالل عباد غنی نانا مالم اللہ واسطے دے پبندگانو مانے سو پروائے نشتر بندگانو پا عملوان نے دیتا محتاج نرے دا مختلف معنی دے و لفظ دلی کری علیم دے پار چیز بانے پوئے دے تفریح کے اس طرح دا سورت شروع نا اور دا اس طرح دا صداقت رسول و بار دا دفع شبات تساو کے دے سکے سلور بابو نے اولنے باب بیانی پر ایک اول دا پنزو شبہات و جوابات اکرل بیا پنزو زجر نہ بیان کر داغے نہ بعد اس دو باقی شبہات پاتری دائے ذکر اور داغی جوابات مکم ویل شبات سزائرن ذکری گل استمباتنی لیکن رج ایک ہی داغے اور سوال و جواب تھا داؤت یوشپگم میں اعتراض دے پگم شوبہ دارا کل قرآن کریم کے دا عیسیٰ علیہ السلام پبارک ہوئے لشول جدا اللہ عبد دے رسول لے ملائکم دخدے عباد بھی عباد الرحمن اللہ بندگان مشرکین و دارنگی عیسائیانو اوی تراس کرو پا نبی باندے چدا تا دی عیسیٰ علیہ السلام بے دبی اکڑا ولی عیسیٰ علیہ السلام تتا عبد ہوئے آغا خوابد نے بندہ عجز نے بلکہ تو خدا ولد دے تد آغا حضرت عیسیٰ منی نا عزیر علیہ السلام نہ منی ملائک نہ منی بلکہ دائی بے ادبی کے دائر ترازو قرآن حکیم جواب کی مانے پائی رب کی چھے نقصان ہو تاسو کرے تاسو تو خدے بے دبی کرے خدے ثابت آئے مسلد اتخاذ الولد دامگا پہ اصول کے بیان کرے گا سرے خل کو ولد پسمانہ بانے دے اور دغرنگ سو سبب و چیری اللہ ر پارا ولد ثابت ہو حضیر علیہ السلام تے ولد وے عیسیٰ علیہ السلام تے ولد وے ملائک تے اللہ اولاد وے چونکہ دا عقیدہ دا مشرکان قرآن کریم کے ولس زینوں کی پائی رد سے آگی تے نسبت کرے ری چدی دا کے ہوئی منگویلی اصول کے چولد دائی پنیز بانے دو قسموں جائل خلق چیو ناپویا نائی ولد خدای را پارا حقیقتن میں چدا بس دا اللہ نے پیدا دی دا زامن دی دا خدای پر شکل کے اخکار دی حکم چی لگ پویا کسان یہود و عیسائیانو کے حقیق دا پتی مانا ولد نری چی دا خدای نے پیدا دی بلکہ ولد پتی مانا چی دا اللہ نازولی دی بنو تحانوین و شفقتن، اللہ پہ دمر مہربان دے، دمر شفقت دے، دمر مینے دا چھتا خدا ہے اسے اختیارات و تسپارے لی دے چھ سغاری نور کئیے دے چھ سکار کئی نو خدا ہے اللہ پائے بانے رضائی مجبورن ادا کی دم گویلو پر مت کے مشتکن خدا لے ڈر نازوری جو کڑی دیکھ اکثر لفظ تقزم راضی روح المانی سورہ یونس کی لکڑی جی لفظ الاتخاذ صریح فی التبنی دل تدری مطلب دارے کہ ولد نو وہ دولت پشانتے گردولے لفظ تحزت دے بارہ مستعملی لگ سنگ چی امسر والے ریلو چی نتخذ ولد ولد بے جور کو مانا ولد خود بل چارے منگ بے زان لساتو دا ولد پشان اختیارات بور کو در خبر و منو محبت بور سرکو مشرکین دا عقیدہ چدا بزرگان دا خدای دا پارا دا ولد پشانتی دی کل دی عقیدہ پری بانے بنائی چدا مشہور را اثار لبائے تظرف لبنا دا پلاران نخ پا اولاد کی خکار کی کر دیدائی چدا خدای نخ پہ عیسیٰ علیہ السلام کی اخکارشی نہیں، حضیر علیہ السلام کی اخکارشی نہیں، پدے معنی بانے دیتے ابن اللہ ولد اللہ ہوئی قدرت دے اختیار دے واقع دے غصم دا مسئلہ چکلت دے اور دا خدای نازولے اور تموائے حاجتونت مغارے زیموار و مشکل کشار تموائے واقدار و تموائے دی اگر اولیاء نمائے تگور دا اولیاء منکر شا او کلا وی تگور دا اولیاء بیزتی اکڑا جواب اتاو کرتا دا خدای بیزتی کری را چھتا خدای لولد ثابت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وائی دی مقیام یہودیان وئی عیسائن وئی مشرکان وئی نیول اللہ زان لا نازول نیول دے مانے ولد ولد نرے لیکن ولد پشانتے ہو تگوری سبحانہ قرآن پڑے رد کئی بدلائل سرا پینزو دلیلوں نے پیش کی درے پرد کے چھ دلیل لے پرے بانے چھ رات تاسو دا خدای بے دبی کوئے اور الٹا مون تا بے دبوائے یہو خدا رے پاک دے اللہ تعالی دنی ولو دا ولدنا کا حقیقتن یو کا حکمنی پاکی دا مانے دا خدای ادا ولد فان بین کے منافات تے دا اللہ پا ذات کے تبعیز نشتا ٹکڑے کے دل نشتا اولد خود تقاضار تبعیز کی کنا ٹکڑے د پلار جدا شیتا انما اولادنا اخبادنا تمشی الارضی ہما سکے ہوئے اولاد کو اخبادی اجزائی کا دانیں گے کہ اولاد حکمی دے نہ زول دے نائب دے نوم اللہ پاک دے دا نائبانو نام حجت ہونیش تک دوین دلیل بلکہ خاص اللہ لرد اختیار داغی چیز اسمانو نے اس مکہ کیم گران مفسرین ہوئی چیزا لہو کی لام دا تملیک دے ادا ولد حقیقی بانے رد دے اوپرے اصول بانے چیزا اسمانو نے والا اس مکہ والا دا اللہ پا ملکیت کی دی اولد کو پا ملکیت کے نراضی نو پتہ ہو لے گئے چھ خدای دا پارا ولد نشترے نو دا خبر ہے چھ ولد پا ملکیت کے نراضی دا لاغی چرا مقرمہ مسلمی پنی دا مشرکانو کن چاہی دا منی چم ملک ازارہ میں محرم نو تقال ہے کہ منی نو سیدہ کنی دا رد اصل کی پو ولد حکمیو تاسو خدای لا نائب وائے واقدار وائے سن ضرورت تے اللہ دا پارا پخپل اختیار دے دما سے سما دما سے لل دریم دارے طول یا اللہ تتابدار دیم کل لہو قانتون قنوت سرے کنا کل قنوت فی القرآن فو تاتو دے ابن عباس زلان ہمارے روایت میں قرآن کی جو قنوت راشی کنا پمان دا تابداری دعائے قنوت دعا دا تابدار ہے کل لون مراد سے یا کل دنیا اللہ لموتی تابدار دی سوک اختیارن سوک کرہن حکم تکویر و تعبیر کر دویں ماندار کل ان کے دا کم کسان چتاسو دخد و لدگن دا بزرگان و دا پیغمبران و دا ملائک دا ٹول اللہ لا تابدار دی تابداری والی اور تاسو و تولد وائے کہ ولد وے خود خدا عبادت بہن کو لے گا دیو کو اللہ لا عابد دی قانب دی دادرم دلیلو سلورم دارے ناشنا پیدا کہ ان کے داسمانوں دزمکے بدیو سماعت اللہ بدی سرے موجب علا غیر حد و مثال سابق چمک کے سے نمونہ نوا بغیر نمونی نے شے پیدا کر نہ دیتا بدی اڑ ادے تم ابدے لکھی تفسیر ابن کثیر ہوئی کل من انشا معلم یس بقیلے نقیل لو مبدے چاچی اوک داسی اوکار سے مخ نہیں چھوئی دتم مبدے ہوئی کر دائیں مانا لوگ ویرا معلوم سے چبت پلغت کس سے ابدا بس اتیان پیوشے بغیر دم مثال سابق نہ مطلق مک کے اسی نمونے نہیں بے نمونے پہ اور نئے شعرا والے دے تلغتن بےدت ہوئے شرعی بےدت کو آخبی ادارے چاہے ابداد شعر بشرا کے بغیر دا دلیل شرعی نہ آئے کہ رشر دلیل اور رشر قید بکے لگے دل تک تفسیر ابن کثیر ڈیر نفیس باس کرے یہ اسے لوش پتا جس کے اگر ایلی دین معلوم سے بیدت اگر یاد دے بغیر دے مثال سابق نہ دے تو بیدت لغتن ہوئی بیا یہ بیدت لغتن دو قسم نے اکل کل خی ہو کل بری حسنمی اور سیمی نہ بیدت کی عمدہ تقسیم منو حسنا اور سیاح خدا تقسیم پر بیدت لغوی کے لئے نہ بشرئی ہاں حسن ویاست ابن کثیر مثال پیش کرے رہے کہ قول عمر لتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ پترائی حبان نے خلق را جمع کرن لو اہتمام شو اوی قتل میں نعمت دل بدت و حاضیم دیر خنوے کارو صدا دا خنوے کار انت اتفاق دے دال علم پرے چاہے تو بدت حسن ہوئی چاہے تو سنت ہوئی سنت تیرا خلفا ہو اور دائے پہ لغتن اور طویل رہے ترائی ہوتا ہے نہ ہوئے لے نبت ترائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہوں چاہے تقیام رمضان ہوئی بولے دلیل دارے سے محدثینوں دو باب قائم کری یہ باب قیام رمضان بل باب قیام اللیل، نو تراویح جدا اور تہجد جدا. حدیث دار عمر زلانوں کے پخپل اشتر ہے مشکات کے چالوس تھی خودی ادا سلولی چھپوئی کی پینا اور ایمائل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اراتو ہی پو جماعت پانے نوے قتل چا زان لمنس کا ہو چا دوتن اولارو سوک پنزو اولارو مختلف جماعتوں نو ناغے قدامو پیو جماعت را جمع کنو خوئی پیو سڑی باندے نو پیو تن را جمع کرل دوئی ماوان مقرر کرو سیور صدر سر وزر پارا صدر بلو رزر پارا تمیم داری و بیم نے کہا آئے را جمع کرل بلش پش روت دے ہوئی چے دیر خکارو شو وہ دے ہوئی آشے چتا سدائے نو دکھے گئے اگر بہتر دے دینا سمجھ دا. وہ حدیث پر لیم زان پہتا مانا تحجد شترے تراویح ہو سر تحجد نساخی تھی گیا نو تحجد و نمو دکھے گئے دشمنی را پاس نو تحجد و موقع کا بازوی جی تراویح تحجد پدے قائم سننا بلکہ اگر تمہاروی اگر ددینا خلی کو رہے اغالے پریک دے اگر دلیل ہو تو صحابہ کرام ہو آئی بم تراوی کو لمبے تحجد کو جدا جدا دا تحجد و پبارک کے حدیث سے دعوت عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان یا بغیر رمضان کے پاتو رکعت و زیادہ انہوں نے کریں ہاں حدیث کے خود تحجد و پبارک کے دے کرے بیام کرے آ حدیث بانی زان پویا کا آگا قول دہاد عائشہ سے طریقہ غالبیت باندھ رہے اکثر کنی حدیث زاد عائشہ نہ بلشتا مسلم کشتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولس رکاتا اکڑل کلوی دیالس رکاتا اکڑل کل روایت کرا دی پنجلس رکاتا اکڑل بولے زیادہ رانا ہے سر اکثر و غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے اور غیر رمضان کے پاتو زیادہ نوکڑے تحجد کے قرینہ پیدار صحابہ تحجد جدا کول با اور تراویح جدا کول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دا طریقہ ذکر ہوا حضرت عائشہ فرمائی داتر کار کے رسول اللہ علیہ وسلم کول لا تسلن حسنین تپوسم کو شریر خیستہ کول عجبہ خیستہ رکاتو نے کری سنگے کڑی دادیس تو زکائیں چے باز خلق دادیس پیشکی و منی نا وے گورا مارا پورا دے حدیث کے ویلی دیر خیستہ مندے کا سنگا سلو رکا تب ہے اکڑل پیو سلام ہاں نبیا سلو رکا تو اکڑل نبیا در رکا تو اکڑل بتاؤ کیا تو والے ہیں داو سکھاؤ سلو سلو مارا دگا حدیث پر تراو کے نرے بولے جہل کوائے احادیث دتا جل پبا رکھے کل دو رکا تھا کل سلو رکا تھا اترائی ہو تو قیام د پار جدا ماں ویل چلا تو عمر پہ حدیث کی دلیل پڑے کہ تاجب جدا کوائے وہ دکے گئے تھے ماں اترائی جدا کوائے پائے کی جی موت تھا امام مالک کے رال کہ پیول سرکار تیرا جمع کڑک سراج مکڑی کنز المال کے حدیث دے مشکل الاثار کے حدیث دے چاہے پشل رکات راج مکڑ ابن عبد البر روایت تے ابن عبد البر اغلی حدیث دماتا کے وہم دے دا غلط تے رائی غلط شیرے کہ پیول سرکات راج مکڑ پشل راج مکڑی آ حدیث صحیح ہے نو دیتا دا سے فعل دا خلیفہ چی دیتا سنت دا خلیفہ وی علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء اب دیتا کہا بیدت فعلو لغتن نو بیدت و قسمو دا صحابہ و فعل پاک زمانہ کی شو آئیتا لغوی ویلے کرو سنو تا بدعت حسنہ نہیں چھیڑے کے. ابن کثیر دا تقسیم دل تلی کرے شدا تقسیم پر بدعت لغوی کرے دا بدعت شری کے نئے اللہ دے نئے پیدا کن کے دا آسمانوں دزم کے دے آسمان نظم کے مخ کے مثال نہ ہو نہ دا سے ذات ولد تو محتاج نہیں بلکہ وہ اذا قضا امرن آخری دلیل دارے قضا امرن دا قضا لفظ دے گا نا دے قرآن کے پلس مانو مان راغل ہے قضا قضا کل خلق کوئی پیدا کول کل اعلان کوئی خبر اور کول کل قضاء تکوینی امر تکوینی کل قضا بھی پورا کول دا حق تھا حق ہی پورا ادا کر کل قضا تقدیر تو قضا و قدر کل قضا حکم شرعی تو قاضی تو قاضی ہوئی حکم شرعی گئی کل قضا اداتم ہوئی اداتم قضا لے گی کل قضا حکم شرعی نافذ کل تو کلا امضاء الحکم تو دلے کی تو قضا مانے سو قضا بمانے ارادہ ارادہ مانے امر چر امر قرآن کی لفظ یوسل پکش پہ تکرت دے 166 امر چر قرآن پاک کی چگورے نوم پر دولت مستاقات سر مستعملی امر کل دین تو امر کل قول تو امر عذاب تم ہوئی امر آگا قتل تو ہوئی بدر کے امر کل قیامت تو امر اللہ امر کل قضا تو امر کل وحی تو امر امور دخل کتم ہوئی کارون مخلوق امر کل دخد امداد تو نصر امر کل کل زم تم ہوئی گناتا امر کل نفس شان و فیل تو ہوئی کار امر کل ایجاد شے تو ہوئی دے و شے موجود اول دل تک ماند امر داروستان ہے دے ایجاد شے مانا ہو سکا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا کل چل ارادہ کی دے موجود اول دے و شے ارادہ اکڑے سیدھا کار کوم داشے وجود تراولم نور تو کن اوشا فیکون نو من فیکون فزاوشی مانا آگا ذات دے چے اختیار دے کن فیکون داغا ولد تساجد دے کن فیکون قدرت دری دے تو حکم تکوینی ہوئی کن فیکون کون دامت دل نہیں کاف و نون استعمال ہے بلکہ دیتا ہوئی امداد ارادے خپل افیکون کسی وفاد ارادے دا خدا ہے شن بسوشی فی الحال بریلان پیران پیلم کون فیکون اختیار ثابت کرے رہے وخبر اشعاروں کے چورے گئے تو خدا را صفت چرے بے شرک پاتے نہیں شکر پختنوں ٹک پٹک بابا ثابت کرے کون فیکون میں ٹک پٹک کار کی بالکل باسات کون فیکون سما نہیں ادب بنی ہوئی فلا روان بنے ریان سل ادائی سپت کو سادہ خلے گی آج کیکر وہاں اولی تو یار دا دما تیرا زیری پر کی چدا خدا خوب دے وقت لے گی دیری چدا بے تیرا ول کا نہ بل دے نہ مرا دا خدا اختیار قدرت نہ خبر نہیں اللہ ہوئی تیرا نہ تیرا بس کون فیکون دس ہم ایمان ہی کا دی دا ٹک پٹک بل ثابت ہے پاسا سویکار کیا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ دادی وما شبہ دا شبہ ذکر دو بخبلا ددی یو جواب الزامی اور جواب تحقیقی الزامی جواب پڑے کہ مخ کی ذکر کی جدا اعتراض دے خلق و عنادی دے کل چی سڑے عنادی اعتراض کی نلاول الزامی جواب ورکا رسو کرے خواہی ن تحقیقی جواب ورکا وائی آگاہ چن پوئے گی لا علمون دا مطلب نے جو خالی سمیان دی خدا مخ کے کارون ہے نہ پوئے جی کر کہ یہود دی کئی سان دی کنور دی دا ٹول بیلما جاہلان ولی خبر نہ کہ منصر اللہ یا ولی ناراضی من تا معجزہ تا پر رسالت باندھے دی بدائے خدای دے منگ تا بخپل ہوئی چھتا زمان رسول یا دے منگ تا داسی دلیل پیش کی چھکا منگ غوارو چھتا رسول آیتن منے مطلوبتن کم منگ غوارو دی بدا نبی نا خاص معجزات غختل چھ پرے مکہ کے دا سرو زرو غرو نا پیدا کا پرے کے نہرو نا پیدا کا منگ بالا اتاو من ہوئی کل بے منگ سر دے خدا خبر کی تا یکلمن اللہ خدا رے منگ تو وہی چت زمگا رسول تو زما رسول ددی سوال درے شبے بس جواب خدے لو جائل سڑے الزامی جواب دا سے ویلا کسانو چ ددی نہ مکیو پشان دوائے نا دریم یو شان دی سن نہ ددی او دائی دے یوبل سلام تشاواد بولوں مانے دا ذکر قول ولی یوشان دے ذکر زڑی یوشان دے رہتے پاروے زڑی چی یوشانی عقیدہ نو وینام یوشانی خبر یوشانی ان الکرام لفی الفعال خبر حاصل کی زڑی کی کن داو اب مخیرہ سن دا بکواس خلقو کہو چی خدای منسر پخ پل خبریو کی اور تحقیقی جواب ادارے قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً منگا وضاحت کرے دے دیرو دلیلوں پیش کریے.